sana mutluluk yerine dert verdin bana. Gönülden sevedim, yalan yok derdim. Şimdi anladım ki sahteymiş sevgi. Gönülden sevedim, yalan yok derdim. Şimdi anladım ki sahteymiş sevgi. Bitmeyen